سورة العنكبوت درس نمبر لسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكفهم آیا ندی کافی د دې د فارا ان انزلنا الیک الكتاب چې موږ نازل کړ د پتا باندې کتاب یتلا علیهم چې لستې شي په دې باندې ان فی ذلک لرحمه یقینا په دې کتاب کې مهربانی رحمت الله تعالی دی و ذکر لقوم یؤمنون او نسیت د فارا د قوم چې ایمان راوړي څنګه چې مخکې د دې خبرې ذکر شو چې آیا په دې باندې معجزه ولې نه نازلېږي نو الله تبارک وتعالى وفرمایل چې آیا کافی نه دی چې موږ په تا باندې دا کتاب نازل کړی دی او دا داسې کتاب دی چې یو طرف ته د الله تبارک وتعالى رحمت دی او بل طرف ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه ستاسو د پاره پدې کې پند او نصیحت ده نو د دې کتاب په نزول سره آیا ستاسو لا نور یم معجزې غواړي چې دا کتاب وګوره هغه خلق چې د یو بل په وینو ماندې نه مړېدو او د یو بل لپاره د وینو بیولو په تلاش کې بغیر زیدل الله تبارک وتعالى هغه قوم پر قرآن باندې داسې یو کو لکه څنګه چې سورة الحشر کې راځي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة بل به په ځان غوره کو بیا اگر کدی به په خپل په لوګا کې وو هغه صحابي چې نبی عليه السلام وي دا مېلمه به څوک بوزي وای ته کور کې دومره خوراکو چې یو کس مړی دی شو هغه ښځې ته وایي د خوراک هغه ورته وایي ډېر څه خو نشته خو دغه د خوراک ستې هغه وایي بس چې کوم ډیوه کوم رڼا یې هغه به مړه کړو زه به هسې ورسره لګیا یم او دی به ډوډۍ باندې موړ کړو د نبی علیه السلام مېلمه دی بیا دا حال راغی چې یا د یو بل په وینو باندې نه مړېدل او د یو بل وینې تیولې د یو بل د وینو بیولو په تلاش کې وو یا د دې قرآن د رحمت سره دومره په دې کې رحم مهرباني د یو بل سره په دې قرآن منلو سره جوړه شوه چې یو د پیسه سر په اوو کورونو باندې ګرځي او اخیري بیا هغه کور ته راځي چې چاړومبۍ ورکړی و ویر کیدی شي دې زیات ضرورت مند دی دا هغه خلکو چې دی یو بل وینه نه بړېدل په دې قرآن پر رحمت سره الله تبار نن مونږه دا غي قرآن نه ډډه کو و دا راشه رزق کې به الله تبارک وتعالى خیر او برکت واچي په مال او دولت ار یو شیز کې بدل الله خیر بچو کې بدل خیر او برکت واچي استا ژوند کې به برکت واچي استا د دنیا په کارونو کې به خیر او برکت واچي او آخرت خو نور علی نور وی بیا دی کتاب دا کتاب کافی نه دی چې لستې شي په دې باندې په دې کې رحمت دی په دې کې پند او نصیحت دی د پاره دا قوم چې ایمان راړي یا خو هغه قومو چې د یو بل په دشمنۍ کې همیشه د پاره په کوشش کې وو یا هغه خلک شو چې الله تبارک وتعالى وګوره د دنیا حاکمان الله تبارک وتعالى د کتاب د وجې نه وګرځول د خلکو د ملکونو اصلاح به کوله د دې کتاب د منلو د وجه نه د ملکونو اصلاح د یو چم د یو خار د یو ملک نه د ملکونو اصلاح کوله د هغه خلکو چې په خپل کور کې اصلاح نشه راوستي د الله د کتاب په نزول سره او په دې په منلو سره او د دې د تعلیماتو راوستو سره د ملکونو اصلاح یې وکړه داسې کتاب دی قل کفا بالله بیني وبینکم شهیدا اوه ورته کافی دی الله زما تر منځ او ستاسو تر منځ گواه یعلم ما فی السماوات والارض فی جنی آغا چی بر آسمانونو کی دی والارض او قطع پزمکا کی دی والذین آمنو بالباطل او آقا سانچی منی باطل لرا وکفرو باللہ او انکار کئی پا اللہ تعالی کفر کئی پا توحید دا اللہ تعالی باندے اولائک هم الخاسرون دا کسان دیدی تاوانیان دا پیغمبر کار دا اللہ تبارک و تعالی وحی خلق ترسولو اوز دا غی وحی کی اللہ تبارک و تعالی استاسو دا رہنمائی دا پارا سمرا انتظامات تا رہنمائی دی پا قرآن کے نو اللہ تبارک و تعالی آغازات چا دا سمکی و دا اسمانونو پا ہر شیز ماندے پوا دے اغد دی کتاب نزول شروع کو او دا رنگی زی دا دی کتاب دا رسولو دا پارا پیغمبر مقرر کرم که اوز زما دا پیغمبرای اغد دعوت چا اللہ تبارک و تعالی پیز مقرر کرم که تاسو انکار که ویومو او که منی اوم زما استاسو ترمنز سوک دے زمنگا استاسو ترمنز اللہ تبارک و تعالی دے اللہ پوا دے چا سنگ دا اللہ تبارک و تعالی دے کتاب دعوت او تبلیغ سنگ از تاسو ترا رسوم نو اس تاسو لا پکارو چې د قران په صفه تعلیمات ماندې چې د الله د وحدانیت معرفت ته د الله د یووالي دعوت ته تاسو د الله تبارک وتعالى د یووالي په مقابله کې په باطل او دروغ او سيزونو په سیروان شو چې دا د دې سي ذمہ دار دی دا د دې سي ذمہ دار دی الله دې پرې خو دې دو او نور باطل او خبرو په سیروان شوې نو آیا تا کتاب خود پیدای د پاراو خو چې کله تا د پیدای په ځای باندې د مقابله شروع کړه د پیدای غستلو په ځای باندې مقابله د شروع کړه نو مقابله چې څوک کوي د حق نو آیا دا غو په جولای کې بس شي غورځي خساره او نقصان به غورځي نو الله تبارک وتعالى وایي چې په باطل ایمان راوړو او زما په توحید او زما په حق ها خبره او زما په حق قران زما په حق پیغمبر مقابله شروع کړه اولئک هم الخاسرون دغه کسان دي دي تاوانیان نن کو د قران تم خلق مقابله کوي او حق فرستو سره د تابعداري کول نه منی کوي نو چاله نقصان وکړو ځان له نقصان وکړو الله دې زمون کې دومره پوها او سمج راولي چې د قران په مقابله کې بز سنگا بل چاله ترجیح ورکوما نه چې قران څوک صحیح بیانای او خدمت ته قران کوي زبداغي په مجلسونو کې کینم زول ځان نقصان کم الله پاک ورته وي اولایک هم الخاسرون چې د قران نه علاوه د بل چا دلایل چې د قران او د سنت نه نی هغه منی دا تاوانی دی قران وی تاوانی دی نه چې ورته وای دا خبره ورته کوي وی دا تاسو تفریق په خلکو کې پیدا کوي ډلې جوړوي نو ډلې خو تا جوړې کړې زه خو درته د قرآن خبره کوم اوس چې ته د قرآن نه جدا کېږي نو ته ډله شوې د حق په مقابله کې ته ودرې دی نو چې د حق په مقابله کې ودرې دی نو ته د باطلو ډلو ملګری شوې نو په کار دی چې د الله تبارک وتعالى د حق بیان او حق خبره ومني او باطل سړی پرېږدي ورنه په نقصان کې به غورځيږي اولئک هم الخاسرون دغه کسان دي دي تاوانیان ويستعجلونك بالعذاب يطلوار سرغواڑی تانا عذاب ولولا اجل مسمى كچر نوی نیټه مقرر لجا اهم العذاب نو خامخارا غلی بودی ته عذاب ولا یاتینهم او خامخارا بشیدی ته بخت الناس وهم لا يشعرون او دی بنپویگی یرک تو وای چی یرا منگا باطل من ایمان راوڑے دے او منگا حق نه انکار کړی دے نو فکار دی چې زمنگا تس عذاب او سزا میلوشی نا اللہ تبارک و تعالی ہوئی پس سزا بانی تلوار کوئی خدا دا اللہ تبارک و تعالی فی سلیدی چی اغیر دے دا پار یو وقت مقرر کرد نیو آغا عذابی چی اللہ تبارک و تعالی عذاب راولی گی او تمامی خلق پا آغا عذاب کرا گیر شی یو آغا عذابی چ الله تبارک وتعالى د حق پرستو د لاس نه چاته ورکول غواړي د مکی او د دې خلکو د پاره الله تبارک وتعالى دا غوښتل چې هم دغه صحابه رضوان الله اجمعین د لاس نه عام عذاب نه بلکې او بل د نبی علیه السلام په امت باندې الله تبارک وتعالى اراده هم دا و چې داسې عذاب ورته میلاو نشي لکه څنګه چې په خوانی امتونه تبا شي. نو عذاب را روان دی خو تاسو پی پویږئ نه. او داسې عذاب چې بیا وګوره د فتح د مکې پورې چې څومره ماریکې شوي دي هغه خلک چې د هغې د تکبر د لاس نه د تکبر د وجې نه هغې ځان ته څه نسبتونه کول الله هغه تکبر والا څنګه وګوره د هغه صحابه رضوان الله اجمعین د لاسه ذلیل او خوار کړو. نو عذاب نږدې دی نیټه مقرر در روان دی او را بشي دي ته ناڅاپه او دی بشعور قدر ننی کله چې فتح د مکې کېدا او د شپې وکتل شو چې دا غرونو کې ټول چې کم دی نبی علیه السلام وې ځای په ځای باندې اور بل کړي ورونه بل شو هغه وې تاسې دي هغه ټول دنیا راغلې ده بس به موږ د دې مقابله نشو کولی. او بیا نبی علیه السلام سبا لچې څنګه مکې ته بغیر د جنگ و جدال نه داخل شو وی چا او ابو سفیان ایمان راوړ راغی نبی علیه السلام لوی بس ایمان راوړ او څوک چې بیت الحرم ته دن نشو او چا ځان پسې دروازې بند کړي او څوک ته ابو سفیان کور ته لړل اغي به پامن کې او څوک بار راوځي اغي سره به باقاعده چې کوم دی جګړه کی بغیر جنگ و جدال نه الله تبارک وتعالی فتح مکی نصیب کړه. نو تاسو پی پوئیږئ نه چې الله تبارک وتعالى د دې دپاره کوم وختونه په دغې کې چې کوم بدقسمته وو هغه لاړل د کفر په حالت کې د دنیا نه لړل او چاته چې الله تبارک وتعالى د هدایت هغه لاره نصیب کړه هغه وګوره څنګه کامیاب شو. یستعجلونک بالعذاب په تلوار سره تا غواړي تا نه عذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويقينا جهنم چه گیرون کی دے کافرانو لرا تو خوای چ عذاب خوستا دا ټول کارونه د کفر چی دی دا دعوت د جهنم د اور دی چې ته کارونه د کفر کای دا سی وګنا چې جهنم د تا نه غیر چا پیرا دی بس خود پرشته د مرگ راتللی او د مرگ نه پس چې کوم نه تا تخپل نتیجه خو دللی او د قیامت پرز دی حساب کتاب نه پس یا الله تبارک وتعالى غه جهنم چې هغې ته به خلک دننه کوي او د مرګ په وخت کې ورته وښودلی شي چې بې ایمانه دا ستا هغه ځای دی او دا ستا هغه سزا ده. نو جهنم چې کوم دی هغه خو ستاسو د کفر او د بې ایمانۍ د وجې نه داسې دی لکه چې تاسو نه ګیره یې چولي و یوم یخشاهم العذاب په هغه ورځ چې چاپیره بشي د دین عذاب چې پټ پکې دی لر عذاب من فوقهم د پاسه د دین او من تحت ارجلهم د لاندې د دین او یقولو او به ویل شي ذوقوا ما كنتم تعملون اوسه که هغه چې تا کوم عمل کوو ډیر په تلوار سره تا غوښته نن هغه عذاب ووینه اوس ځه ځان ته اخلاص که کنه تا ډیر په مینه باندې د عذاب غوښتې ده وګوره هغه عذاب هغه هر طرف نه په عذاب کې چې ګیر شي پته به ته ولګي چې ستا هغه غوښتنه د عذاب دپاره آیا ستا له پیده درکولو او که تا له نقصان درکولو. یا عبادی الذین امنوا ای زما بندګانو هغه کسانو چې ایمان راوړی دی ان اردی واسعت ځمکه زما فراحه ده فإیایا فاعبدون نو خاص زما بندګي وکي. مقصد ده که په یو ځای کې د الله تبارک وتعالی د دین کار نه چلېده نو ولې ځمکه د الله تبارک وتعالی فراحه نه وه چې تا په هغې کې هجرت کړی وې او بل ځای کې دې د الله تبارک وتعالی د دین پرز ادا کړی وې او د دین خدمت ته کړی وې. نو که فرض کو ته وایې چې یاره د هجرت ته وجې نه به زه مسافر شم او زه به څوک په مې په څه باندې رابلي نو تا ته پته ده چې د دغې مسافرۍ به څومره ستا به ژوند څومره تا ته پته نشته چې ته داسې مسافرۍ ته روان یې چې چېرې به دنیا ته واپس نه شي. نو پر ما یې کل نفس ذائقة الموت که د هجرت کولو نه یریږي، نو بل سفر د تمخې ته ولاړ لې چې دا غي سفر نه کده هجرت نه یریږي چې یره زی هجرت نشم کولې پر دې ملک ته بسوک زی. ها نو تا ته یو داسې ها دا هجرت را روان دی چې بیا بچری دی دنیا ته واپس نشي دا غي هجرت کولو نه. کل نفس ذائقۃ الموت، هر یو نفس سکون کې د مرګ دی. ثم الینا ترجعون، بیا موږ ته به تاسو واپس شئ. نو اوس بدنا بیا الله تبارک و تعالی تپوس کوي لکه څنګه چې سورة النساء کې تیر شوی وو، هغه شپږم حکم د فاره د رعیت د نهو احکامو نه هغه شپږم حکم وو چې ترغیب د فاره د هجرت. ان الذین توفاهم الملائکه، یقینا هغه کسان چې روح اخلي داغینه فرشتې، ظالمی انفسهم چې ظلم کوونکی وي په خپلو ځانونو، قالو نو به وایي دي ته دا پرشتې، فی ما کنتم په څه کې وایي تاسو، کم ځای کې وایي تاسو، قالو نو به وایي دي کنا مستضعفین فی الارض، و موږ کمزورې په ځمکه کې، قالو نو به وایي فرشتې، الم تکن ارض الله واسعه، آیا نواز مکد الله فراها فتحاجروا فیها، چې هجرت کړی وي تاسو په هغې کې، ولې دا الله ځمکه پراها نه وه چې ته د الله دین یو ځای کې کار نه کېده نو بل ځای ته وتلې وي، نو ته به په جومات کې د الله تبارک وتعالی درس و تدریس شروع کړې، بس تا مقابلې ته ودرېږي. الله پاک ویلی دي چې و مسلمانه که ستا په کلي کې نه چلې هجرت به ولا کوې، او ته په خپل کلي کې په خپل جومات کې د الله د کتاب درس نه پرېږدې، سبې حال داغ خلق. الله پاک وایي پکارو چې د دې دین لپاره ته وتلې وي او ځان ته مسلمان وای، نو ته د مسلمانانو مقابلې ته ودرې دي او ځان ته مسلمان وای، نو حال به سي د هغه خلکو چې د الله حق دین هغه په خپل محله او په خپل کلي کې او په خپل جماعت کې بندول غواړي. واپسي د چا څخه ده؟ پوه به شي واپسي د الله تبارک وتعالی څخه ده. هر یو نفس سکون کې د مرګ دی. ثم الینا ترجعون، بیا به موږ ته واپس شي. والذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک، لنبوئنهم من الجنة، خامخا ځای به ورکم زه دی لرا د جنت نه، عرفا معنی تجری من تحتها الانهار، چې روانې به وي لاندې دینه، ولی خالدین فیها، همیشه به وي په دې کې، نعم اجر العاملین، سخیسته اجر د پاره د عمل کوونکو. د دې ځای نه هغه شپږ وسوسې د شیطان شروع شوې. لومبۍ وسوسه دا ده چې شیطان به راځي او تا ته به وسوسه اچوي چې ولې په ځان باندې دا کلی روانی، دا کور روانی چې مسله بیانی، یا دا چې بل ځای ته لاړ شي نو خلق په دین آشنا غنی، ولی ته چې کم دی نو بل ځای ته ځي چې یار زد مسله بیانو ما. الله تبارک وتعالی په آیات کریمه کې فرمایي چې ته خود دنیا د سیزونو سوچ او فکر کوي، د دنیا الله بدل په جنت کې ماڼۍ او بالا خانی در کې کده، الله تبارک وتعالی د دین د پاره تا د الله فلاره کې هجرت او د الله د دین د حفاظت تفاره تا دا الله تبارک وتعالی د دین د حفاظت کوونکو نشوي، نو الله بدل باندې او بالا خانی در کی، او دا سمرخ کول اجر دی چې چاته میلاو شي. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، هغه کسان چې کلک شو په مسله باندې او په خپل رب باندې توکل کوي، الله تبارک وتعالی د فارا اغي د هر قسمه مشکلات او تا د دنیا د سو روزو د پارا، د دنیا د سو او وخت پارا اغی دا الله تبارک و تعالی د دین د پاره هر قسمه تکلیفونه او مصیبتونو ته پشان د ډال او ودریږي، او د الله تبارک و تعالی د دین د خورولو کوشش کوي. الله تبارک و تعالی د زمونږه د ټولو نصیب کی. اولم یکفهم، آیا نه دی کافی د دې د پاره، انا انزلنا علیک الکتاب، چې موږ نازل کړی په تا باندې کتاب، یتلا علیهم، چې لوستې شي په دې باندې، ان فی ذلک لرحمه، یقیناً فدی کی رحمت تے و ذکر لقوم یؤمنون، او نصیحت تے دا پار دا قوم چی ایمان راڑی. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیداً، او و تکافی دی اللہ زما تر منزا استاد تر منزا گوا، یعلم ما فی السماوات والارض، پی جنی او دی پاغ سمانی چی براو خکت دی، والذین آمنوا بالباطل کسان چې بنی باطل لرا وکفروا بالله وکفر کوي په الله تعالی باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ او پتلوار سره غواړی تانه عذاب ولولا اجل مسمى کچرنوي وخت مقرر نیټه مقرره لجاءهم العذاب نخامخ راغلی بودی ته عذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون خامخ را بشدی تناسا پاودی بنفویگی يستعجلونك بالعذاب پتلوار سره غواړی تانه عذاب وان جهنم انما لمحيطه بالكافرين يقينا جهنم غيرون كيد كافرون لرا يوم يغشاهم العذاب باغر وز چچا پیر بشي دين عذاب چ پټ پکي دي لرا عذاب من فوقهم د پاسه د دينا ومن تحت ارجلهم او د لاندې خپو د دينا ويقول ذوكم ما كنتم تعملون بويل شي چ وسك يا غا چ وي تاسو چ كم ملكو یا عبادی الذین آمنوا ای بندگانو زما هغ کسانو چې ایمان راوړ دې ان ارضی واسعتن یقینا زمکه زما پراخه ده فإیایا فاعبدون خاص زما بندگی وکئ کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس کن کې د مرگ دې ثم الینا ترجعون بیا به موږ ته تاسو واپس شئ والذین آمنوا او هغ کسان چې ایمان راوړ دې وعملوا الصالحات او عمل کئ نیک لنبوئنهم من الجنة عرفا خامخا زین بورکم دیل را دا جنتنا مانع بالاخانی تجری من تحت هالانهار چروان بوی دلان دے دینا ولی خالدین فی همیشہ بوی پدے کے ونعم اجر العاملین او سخست اجر دے سخست بد نعم اجر نعم اجر العاملين او سخستا بدل د پاره د عمل کوونکو الذين صبروا کسان چکلک شو په مسله باندې یعنی صبر وکړو وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري.